क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल डाला और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा।